Đurđevac zeleni, Đurđevac zeleni, svima osim meni. Δεν το άκουσα όλα, αλλά καλά τα είπε. Την άλλη φορά είπε μερικά ψέματα τα οποία δεν τα ήξερε. Την άλλη φορά είπε μερικά ψέματα τα οποία δεν τα ήξερε. Δεν τα ήξερε. Ήταν ψέματα που δεν ήξερε ότι είναι ψέματα. Τώρα είπε ψέματα που τα ξέρει. Είναι ένας συμπολίτης μας από την Καβάλα, ο οποίος βλέπει την κάμερα και σχολιάζουν με τον δημοσιογράφο εκεί και έναν άλλον συμπολίτη μας, συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, σχολιάζουν την συνέντευξη την προχθεσινή του πρωθυπουργού μας. Την άλλη φορά είπε μερικά ψέματα τα οποία δεν τα ήξερε. Ναι, όμως επιτρέπεται ένας πρωθυπουργός να βγαίνει να λέει όχι ψέματα επειδή δεν ήξερε κάτι. Είπαν οι άλλοι ψέματα. Λέει οι συνεργάτες, οι υπεύθυνοι τον είπαν ψέματα. Έπρεπε να βγει ο πρωθυπουργός να μιλήσει πιο νωρίς. Πιστεύετε για τη συγκεκριμένη ώρα που βγήκε είναι κατάλληλη. Γιατί είχαμε και τη συγκέντρωση στην Αθήνα. Έχει μια δικαιολογία που τον είπαν ψέματα οι υπεύθυνοι. Δεν έπρεπε όμως ο πρωθυπουργός. Διευκόλυνε την διεργασία για την αλήθεια. Την άλλη φορά είπε μερικά ψέματα τα οποία δεν τα ήξερε. Εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη. Έλα ζωή σε λόγου μας. Αξιομακάριστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ, εκπομπή της Παρασκευής. Στα Σέρβικα είναι το τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα ο πρωθυπουργός της Σερβίας που παρετήθηκε για ένα σιδηροδρομικό κάπως δυστύχημα, γιατί κατέρευσε μια οροφή και τελικά παρετήθηκε μετά από τρεις μήνες επειδή δεν θα έχει δουλειά εκεί, θα μπορούσε να έρθει εδώ να μας το μεταφράσει, επειδή να ένας πρωθυπουργός δεν έχει τι να κάνει της γειτονικής χώρας και λόγω πιέσεων λαϊκών και άλλων παραγόντων δεν είναι πια πρωθυπουργός, όπως και κάποιοι υπουργοί του έχουν πάει ήδη λίγο φυλακή, βγήκανε και θα κάτσουν και στο σκαμνί. Αυτά κάποια χιλιόμετρα βορειότερα, είπαμε να βάλουμε και αυτό το τραγούδι για να φέρουμε το βορρά στο νότο, το νότο στο βορρά, Βαλκάνια, όπως και να το δει κανείς. Είναι στο πάνελ ο Τρίφων Αλεξιάδης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Ρωμανός, ο υπεύθυνος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τώρα τελευταία είναι πολύ εύθυκτος. Δολοφονήθηκαν οι 57 από μια κυβέρνηση που είχε προειδοποιήσει, ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας και, κατά τα άλλα δεν εργαλοποιείτε και αυτή εσείς. Η κυβέρνηση, εγώ δεν διακόπτω. Δεν κάνετε δικαστήρια στα πάνελ. Ναι, ηρεμήστε. Δεν βγάζετε κατηγορητήρια στα πάνελ. Δεν βγάζετε αποφύσεις στα πάνελ. Ηρεμήστε. Και είστε σοβαροί πολιτικοί. Είστε σοβαροί πολιτικοί. Θα συζητήσουμε, κύριε Πιέρα. Όχι, συγγνώμη, αυτό με προσβάλλει. Όχι. Με προσβάλλει να λέει ότι μια κυβέρνηση δολοφόνησε. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα. Προφανώς. Με προσβάλλει. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα. Με προσβάλλει. Να το πάρεις πίσω. Είναι ντροπή. Να το πάρεις πίσω. Να το πάρεις πίσω. Να το πάρετε πίσω. Να το πάρετε πίσω. Δεν μπορείτε να έχετε απέναντι και να το λέτε δολοφόνο. Τέλος αυτό. Μα να πει δολοφόνους τους την κυβέρνηση, είναι δυνατόν να τολμήσει κάποιος να πει πού να μάθει ότι όλη η Ελλάδα το λέει αυτό, αν όχι όλη η Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο συντριπτικότατη πλειοψηφία που χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια λέξη και με επίγνωση. Επειδή βλέπει αυτά που βλέπει, ακούει αυτά που ακούει και κάθε μέρα αν παρακολουθεί την επικαιρότητα γίνεται όλο και καλύτερο όλο αυτό το θέμα, γιατί βγαίνουν πια φουβερές αποκαλύψεις, θα σταθούμε σε κάποιες από αυτές. Εδώ λοιπόν είναι ο Νίκος Ρωμανός που ταράζεται και βγαίνει εκτός αυτού γιατί τους είπανε δολοφόνους και μια αντίστοιχη ερώτηση είχε κάνει ο Πολής τότε, όχι τώρα, τώρα είναι στα πετάματα, ο Μαρκόπουλος, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής. Κάποιοι θέλησαν να πούν πως είμαστε ασυνείδητοι, πως πουλήσαμε την ψυχή μας στο μαμονά, στο διάβολο που το ακούσαμε και πριν, πως αποκρύψαμε, πως συσκοτήσαμε. Λοιπόν, σας λέω πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εμείς γονείς είμαστε και εμείς νιώθουμε τον πόνο. Θυμάμαι συναδέλφους, και θέλω να το καταθέσω αυτό, από την πλειοψηφία. Το Λάζαρο, την Κατερίνα, το Μακάριο, το Φάνη, τον Στέλιο τον Πέτσα, τον Ιάσονα τον Φωτήλα, ξεχνάω τον Ευρυπίδη. Να ρωτάνε, να έχουν αγωνία πραγματική. Να θέτουν ζητήματα, μήπως κάτι δεν πήγε καλά, να δούμε τι συμβάσει την 717. Θυμάμαι συναδέλφους από τις περιοχές των θυμάτων που πραγματικά θρυνήσαν και ήταν στεναχωρημένοι. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή τι? Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμείς, τι ήμασταν? Φωνιάδες, δολοφόνοι. Πώς κόλλησαν αυτά τα ηχητικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι από άλλη διαδικασία το δεύτερο με τα συνθήματα. Θέτει ένα ερώτημα ο κύριος Μαρκόπουλος. Αν όλοι εμείς είμαστε φωνιάδες, δολοφόνοι. Μεταφορικά βεβαίως γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Αλλά το ερώτημα που θέτει είναι αυτό. Αν είναι δολοφόνοι. Και η απάντηση είναι ναι. Όταν εκτιστές έως σου δεν πράττεις αυτά που πρέπει για να εξασφαλίσεις την ασφάλεια επιβατών, είσαι δολοφόνος. Όταν σε έχουν προειδοποιήσει ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα, για παράδειγμα, και δεν κάνεις κάτι για 4 χρόνια που είσαι κυβέρνηση, είσαι δολοφόνος. Ο πολιτικός, ο υπουργός, ο βουλευτής, αν είναι σε επιτροπές ή οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να κρατά περίστροφο και να σημαδεύει για να χαρακτηριστεί δολοφόνος. Έτσι είναι η πολιτική διαδικασία. Αυτό είναι η πολιτική. Μια υπογραφή του μπορεί να είναι δολοφονική. Μια καθυστέρηση μπορεί να είναι δολοφονική. Μια μη υπογραφή επίσης μπορεί να είναι δολοφονική. Μια χαριστική ρύθμιση μπορεί να είναι δολοφονική. Ένας σταθμάρχης που διόρισες χωρίς να ξέρει τι του γίνεται είναι μια πράξη δολοφονική. Η καθυστέρηση εφαρμογής μιας σύμβασης είναι δολοφονική επίσης. Η γνώση ύπαρξης λαθρεμπορίου είναι δολοφονική. Η άγνοια ύπαρξης λαθρεμπορίου επίσης είναι δολοφονική. Τα χατήρια προς μια εταιρεία είναι πράξη δολοφονική. Άνθρωποι σκοτώνονται, ακόμα και αν δεν θες να σκοτωθούν, ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλήψεων. Αυτό συμβαίνει, ειδικά όταν ασκείται η εξουσία που έχει πάνω της τα πάντα. Τις ζωές όλων μας, κατά μία έννοια. Με 57 νεκρούς στα χέρια σου, ναι, είσαι ο δολοφόνος. Πώς αλλιώς να το πούμε, ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσουμε? Τυχαίος περαστικός? Υπήρχε σε ένα γραφείο, σε μια καρέκλα, έκατσες και παρακολουθούσες όπως όλοι μας? Και μάλιστα αδίστακτος δολοφόνος, όταν προσπαθείς με χυδαιότητα, προστιχιά και συγκαλύψεις να τυθασεύσεις τις σκέψεις όλων μας και να οδηγήσεις τη σκέψη μας αλλού, πέρα από την δολοφονία και τα στοιχεία του εγκλήματος. Εκπλήσονται, φαίνεται πια, έχουν χάσει και το μέτρο που η κοινωνία τους λέει δολοφόνους. Έτσι λέμε ποιον σκοτώνει, έτσι το έχουμε σε αυτόν τον τόπο, σε όλους τους τόπους. Θα ακούσουμε τώρα τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Στο Μέγκα χτες το Δελτίο, γιατί βγάζει συνεχώς αποκαλύψεις και αυτός και άλλοι πάρα πολύ πια, είναι ένα κύμα που δεν μαζεύεται με τίποτα. Ας το ακούσουμε και ας μας πει ο Μαρκόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι και ο Ρωμανός που θίγεται ποιος είναι και ποιος δεν είναι δολοφόνος. Ερχόμαστε λοιπόν στον μπάσμα του χώρου. Λέμε λοιπόν ότι οι αξιωματικοί είχαν κληθεί στις 3 Μαρτίου, 4-3 ημέρες δηλαδή μετά το ατύχημα, στις 3 Μαρτίου το βράδυ, στο σημείο της τραγωδίας, όπου μία σειρά από κυβερνητικά υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κατονομάζουν οι αστυνομικοί, Βασίλη. Τα κατονομάζουμε, θα το δούμε στην δηλαδή, πορεία. Δηλαδή λένε ποιοι τους πίεσαν. Ακριβώς, θα το δούμε στην πορεία και αναφέρουν ότι τους πίεσαν. Παρότι ήδη έλεγαν ότι δεν πρέπει να μπαζωθεί ο χώρος λόγω του ότι ήταν σε εξέλιξη αυτοψίες και ότι αν το έκαναν θα έπρεπε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές. Πράγμα όμως το οποίο το ξεπέρασαν και είχαμε τα σχετικά, τις σχετικές παρεμβάσεις και τελικά έγινε το μπάζωμα. Δεν καταλαβα. Αυτοί τους φωνάξαν και τους είπαν να μετακινήσουν τα υλικά και όλα αυτά τα πράγματα. Αρνηθήκανε και τους πιέσανε αυτήν την ιστορία. Γιάννη, ζητήσανε την άδειά τους. Έγινε μια σύσκεψη που την οποία δεν την είχαν αποκαλύψει μέχρι τώρα. Αποκαλύφθηκε μόλις προμερικών μηνών. Έγινε μάλιστα και δικαστική έρευνα και επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν η απόφαση του βραδιού εκείνου της τραγωδίας, αλλά έγινε μια ειδική σύσκεψη. 40 μέρες μετά. Έγινε μια 4 μέρες μετά, 3 μέρες μετά. Όπου τους καλέσανε επί τούτου και τους είπαν. Ότι θέλουμε να δώσετε την άδειά σας να μπαζωθεί ο χώρος να εξαφανιστούν τα συντρίμια με πρόσχημα ότι θέλουμε να ανοίξουμε τις γραμμές του τρένου, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Να πω ότι τα δρομολόγια ξεκίνησαν μετά από 30 μέρες. Δεν ήταν λοιπόν τόσο εσπευσμένα. Ασκήθηκαν πιέσεις, οι αστυνομικοί τους είπαν, αφού περιέγραψε όταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα! Ο κύριος Ξηφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα! Ο κύριος Αγοραστός. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα! Και άλλα πρόσωπα ανέφεραν ότι υπήρξαν πιέσεις για να. Παρότι τους έλεγαν ότι χρειάζεται αυτοψία, λέει από πραγματογνώμονες, είπαν ότι δεν χρειάζεται αυτοψία από πραγματογνώμονες. Με προσβάλλει! Τους ζητήσανε να μην το κάνουν αν δεν ενημερώσουν τις δικαστικές αρχές. Οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σημείο. Υπήρξαν προστριβές. Προστριβές υπήρξαν και σχετικές και τις επόμενες μέρες και την επόμενη μέρα πάλι με ορισμένους από αυτούς τους πρωταγωνιστές. Και τελικά ξεκίνησε το μπάσμα χωρίς να ενημερωθεί η δικαστική αρχή. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο ασκήθηκαν οι διώξεις μετά. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα! Αρχίσαν τα κλαρίνα λοιπόν, τα ποντίκια φεύγουν, εγκαταλείπουν όπως το πλοίο. Τώρα θυμήθηκαν οι αξιωματικοί της αστυνομίας ότι τους είχαν πιέσει οι κυβερνητικοί που ήταν στο πεδίο, ο Τριαντόπουλος, ο άλλος ο Ξηφαράς από το Υπουργείο Μεταφορών, αυτούς αναφέρει σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Λαμπρόπουλου, ο αγοραστός, ο πολύς ο αγοραστός και οι υπόλοιποι. Και τελικά δέχτηκαν από ό,τι φαίνεται, νομίζω θα γλιτώσουν οι αστυνομικοί διευθυντές και όλοι οι υπόλοιποι που επέτρεψαν σε τόπο εγκλήματος να φύγει όπως είναι όλος ο τόπος του εγκλήματος και να πάει παρακεί, που είπε ο Φλωρίδης. Και όλο αυτό αρχίζουν σιγά σιγά να το βλέπουν, να το αναδεικνύουν, να φαίνεται να βγαίνει στην επιφάνεια πριν καν ξεκινήσει η δίκη. Και κάποια στιγμή βεβαίως θα αναζητηθούν οι ευθύνες και θα πούν οι αστυνομικοί διευθυντές από ποιον πήραν την εντολή τελικά και ποιος τους πίεσε να δεχθούν το μπάζωμα. Επειδή μέχρι τώρα στο πεδίο έχουν γίνει όλα πολύ καλά, όπως μας είπε και ο Πρωθυπουργός, και δεν έβλεπε κάτι αρνητικό. Και ήταν και ο αγωγός φυσικού αγωγού, περνούσε από κάτω φυσικού αερίου αγωγός και έπρεπε, ή το αέριο φυσικού αγωγού, και έπρεπε κάτι να γίνει για να καλυφθεί. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τα ποντίκια σιγά σιγά την κάνουν με ελαφρά βήματα και υπάρχει μια κατάρρευση από την Κυριακή. Δεν είναι αυτοδιαχείριση, δεν είναι damage control που λέμε. Είναι μια κατάρρευση όλου του επικοινωνιακού, νομίζω και πολιτικού συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου. Το τι λένε εντός, το τι λένε και εκτός και στα μέσα ενημέρωση μπορεί να το δει ο καθένας. Να, η βούλτευση. Αγνή και καθαρή. Πολιτική ευθύνη υπάρχει, βεβαίως. Αλλά. Δεν έχει, ακούστε, για να έχεις βάψει στα χέρια σου με αίμα πρέπει να έχεις δόλο. Δηλαδή να αποφάσισες να σκοτώσεις. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Ήθελε κάποιος να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν συγκλονιστήκαμε όλοι? Δεν συγκλονιστήκαμε όλοι? Ήθελε κάποιος να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ήθελε κάποιος να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Όχι είναι η απάντηση. Δεν ήθελε κανείς. Δηλαδή μια μέρα πριν γίνει η σύγκρουση είχαν βρεθεί κάπου στο Μαξίμου ή στην κοινοβουλευτική ομάδα και είπανε 57 Έλληνες θέλουμε να τους σκοτώσουμε, να τους ξεφορτωθούμε. Όχι, δεν ήθελαν. Άρα αθώοι. Να το. Το λέει η βούλτευση με την απλή λογική, την αδωνογεωργιαδική λογική. Με αυτού του τύπου τα ερωτήματα που δεν λένε απολύτως τίποτα, παρά μόνο τα ακούμε εμείς εδώ έτσι για χαβαλέ. Η κυρία βούλτευση λέει αυτά. Πρέπει να βγει τώρα και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος το έχει λίγο με το λόγο, δεν είναι, και ξέρει και τα νομικά, να υπερασπιστεί τον πρωθυπουργό του για την δήλωση που είχε κάνει στο Σταύρο Θεοδωράκη 20 μέρες περίπου μετά το έγκλημα, ότι με κάθε βεβαιότητα σας λέω ότι δεν μετέφερε τίποτα έφλεκτο ή αμαξοστοιχεία η Β, το εμπορικό. Και βγαίνει χθες ο Μάκης Βορύδης και πρέπει τώρα να δικαιολογήσει τον πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός επιθέτησε το ερώτημα γιατί τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε. Γιατί τοποθετείτε, γιατί δέχεται ερωτήματα. Έτσι, από δημοσιογράφο ήταν αυτό το ερώτημα. Ναι, θυμάμαι καλά. Σε συνέντευξη ήταν αυτό. Δέχεται ερωτήματα για τα ζητήματα αυτά. Η δίκηση έχει μία απάντηση που δίνει. Τι εννοεί η διοίκηση, εν προκειμένου είναι η Hellenic Trainings. Αυτή την απάντηση που δίνει η Hellenic Trainings δεν έχει τη δυνατότητα να την ελέγξει ο Πρωθυπουργός. Τη διαβιβάζει απλώς, τη μεταφέρει. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Έχει κάνει στις διαβιβάσεις το χαϊδάρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όποιος του λέει ό,τι και να του πει, χωρίς κριτήριο, χωρίς επίγνωση της θέσης των 57 νεκρών, της κατάστασης, όλο αυτό που γίνεται, ό,τι του λέω από εδώ, το πάει και το λέει στο Σταύρο Θεοδωράκη. Δηλαδή σε όλους εμάς και κυρίως αν είναι η Hellenic Train, την οποία την εμπιστευόμαστε ως κράτος, την εμπιστεύεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν είχε λόγο να αμφισβητήσει. Ό,τι είπε, πήγε και το είπε. Και όπως συνεχίζει και θα ακούσουμε τώρα το Βορύδη, το διαβιβάζεις ή δεν το διαβιβάζεις. Δεν έχει τη δυνατότητα να την ελέγξει ο Πρωθυπουργός. Τη διαβιβάζει απλώς, τη μεταφέρει. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Έρχεται λοιπόν και λέει αυτό που ξέρει εκείνη τη στιγμή. Προφανώς αυτό υπόκειται σε έλεγχο. Σε έλεγχο, οποίο... σε έλεγχο πριν δώσεις και την απάντηση. Διαβιβάζεται. Σου λέει, τι λέτε γι' αυτό. Ρωτάς εσύ τώρα τον μεταφορέα. Τι λες εσύ γι' αυτό. Εδώ υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι μεταφερόταν παράνομο υλικό. Έρχεται ο μεταφορέας λοιπόν, η Hellenic Trainings, και σου λέει, εγώ λέω αυτό. Ουσιαστικά διαβιβάζεται η απάντηση αυτή. Προσέξτε. Εδώ τι να κάνεις. Μεταφέρω να τη διαβιβάσεις ή να μην τη διαβιβάσεις. Ναι. Να τη διαβιβάσεις ή να μην τη διαβιβάσεις. Εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης. Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Να κάνω και μία ανακοίνωση κλείνοντας ότι να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η Επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Έλεγε ο Μαρκόπουλος τότε για άλλο λόγο, τελικά πολύ γουρλίδικη η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή ήταν πάρα πολύ γουρλίδικη. Όπως λέει εδώ και ο Βορύδης, τη διαβιβάζεις ή δεν τη διαβιβάζεις. Προφανώς και επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ήταν από τη Hellenic Train, να τη διαβιβάσει. Και μας τα είπε όλα αυτά, μα δεν τη διαβίβασε μόνο. Εδώ υιοθέτησε όλο αυτό το αφήγημα, αν είναι της Hellenic Train, και έβγαλε ψεκασμένους όλους τους συγγενείς, όλο τον ελληνικό λαό, όλη την αντιπολίτευση, που κάτι δεν του κόλλαγε με τα μπαζώματα, με τα βίντεο που είχαν χαθεί, με τις συνομιλίες που είχαν αλλοιωθεί, με κάτι θανάτους υπαλλήλων παράξενους. Όλο αυτό δεν έκατσε σε κανέναν Έλληνα. Στον Πρωθυπουργό όμως έκατσε και λέει θα το διαβιβάσω. Πήρε το κόστος, το πολιτικό, είχε το χαρακτήρα και το σθένος, Ρωμαλαίος όπως είναι πάντα, και βγήκε και μας διαβίβασε. Ένας απλός διαβιβαστής. Μην τον καταδικάσουμε. Ποτέ δεν φταίει ο διαβιβαστής. Δεν είχε άλλη ευθύνη ως πρωθυπουργός, πολιτική και άλλη. Όχι, ήταν διαβιβαστής. Όμως φταίει και ο Φλωρίδης. Όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή το λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αρχίσαν τα κλαρίνα, Γιάννης Λοβέρδος. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης έχει κάνει μερικές ατυχείς δηλώσεις. Τι, μόνο μερικές. Σχετικά με αυτή την. Άδειασε και τον Πρωθυπουργό. Άδειασε και τον Μητσοτάκη. Τι ατυχείς δηλώσεις. Ήταν και πολύ κακή η δήλωσή του αυτή. Συγγνώμη, παίρνω από εδώ τα υλικά και τα πάω παραπέρα. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Το μπάζωμα όμως δεν έγινε σε καμία περίπτωση να συγκαλύψει κάτι. Σας βεβαιώ, έγινε, ήταν ένα προφανώς μεγάλο λάθος εκ του αποτελέσματος, δεν έγινε όμως για να συγκαλύψει. Και γιατί έγινε, δηλαδή, δεν έγινε για να συγκαλύψει. Ποιον ενοχλούσαν τα μπάζα εκεί όπως ήταν, δηλαδή το έδαφος, ο χώρος, όπως είχε πέσει, είχαν πέσει τα βαγόνια, με ό,τι υλικά υπήρχαν πάνω, όλο αυτό, το τόπος του εγκλήματος. Γιατί να μπαζωθεί, αφού δεν έγινε για να συγκαλύψει κάτι, και πώς τους ήρθε εκεί των υπευθύνων επί του πεδίου να ασκήσουν πιέσεις στους αστυνομικούς διευθυντές και τις πυροσβεστικές να πούνε, καλύψτε το, μάλλον βγάλτε το όλο όπως είναι, πηγαίνετε το παραπέρα. Και εδώ θα ρίξουμε κάτι άλλο και από πάνω σε κάποια σημεία θα ρίξουμε και τσιμέντο και άσφαλτο. Γιατί έγινε όλο αυτό, δεν μας εξήγησε ο Γιάννης Λοβέρδος που θεωρεί και τον Φλωρίδη ως άνθρωπο που έκανε ατυχείς δηλώσεις, ο οποίος τι είπε ο Έρμος ο Φλωρίδης για τον αγωγό αερίου, έχει πει 5-6 φορές ότι έγινε όλο αυτό και προχθές είπε ότι δεν χάθηκαν ο τόπος του εγκλήματος, δεν έπαθε κάτι, πήγε παραπέρα. Το ξέρουμε αυτό, συνηθίζεται. Ο τόπος του εγκλήματος δεν αντέχει και φεύγει από το σημείο που είναι και πάει παραπέρα και σε λέει σε όποιον θέλει, ελάτε να με βρείτε γιατί είμαι εδώ παραπέρα. πρωτοφανή πράγματα. Εδώ μιλάμε για εξόφθαλμη καραμπινάτη συγκάλυψη. Καραμπινάτη με πολλούς συμμετέχοντες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον σιγά σιγά. Δεν είναι ένας και δύο. Δεν είναι μόνο το Μαξίμου που λέγαμε μέχρι τώρα. Εδώ είναι πανστρατιά ολόκληρη. Αν δηλαδή αποφασιστεί όλοι αυτοί να χωρέσουν κάπου, δεν φτάνει ο Κορυδαλός. Θέλει, οι πτέρυγες δεν χωράνε. Θέλει και κάτι παραπάνω. Αν κάποια στιγμή. Δεν είμαστε Σερβία, μόνο το τραγούδι ακούμε, που και εκεί δεν ξέρουμε αν θα πάνε φυλακή. Αλλά δεν μπορεί να έχει γίνει συγκάλυψη, γιατί όλο αυτό θα ήταν βλακώδες. Υπάρχει η θεωρία που κυκλοφορεί ευρέως και την πιστεύουν αρκετοί, ότι η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει. Θα ήταν αλαζονικό, προκλητικό από τη δική μας πλευρά να θελήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ακόμα περισσότερο όμως θα ήταν βλακώδες. Γιατί το λέτε αυτό? Θα ήταν βλακώδες διότι ακόμα και αν υπήρχαν κάποιοι ηλίθιοι που θέλαν να συγκαλύψουν αυτό το πράγμα, δεν, τι να συγκαλύψεις? Δεν κερδίζεις κάτι από αυτό. Δεν τι να συγκαλύψεις? Τι να συγκαλύψεις? Έχει δίκιο εδώ και Χατζηδάκης, ο οποίος τόσο αγαθά σκεπτόμενος, πάντα είμαστε λάτρεις του μυαλού του Κωστή Χατζηδάκη, γιατί είναι, δεν πάει ενός στο κακό, δεν είναι πονηρεμένος. Το έθεσε ως ερώτημα. Τι να συγκαλύψεις? Υπάρχει κάτι που μπορεί να συγκαλύψεις? Όλα γίνανε μόνα τους. Όλα είναι τυχαία. Οπότε αθώοι. Το λέει και η βούλτεψη. Είχαν λόγο να σκοτώσουν κόσμο, είχαν δόλο? Όχι, δεν είχαν. Το πιο ωραίο της ημέρας από όλη αυτή την κατρακύλα είναι οι δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου, στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, οι οποίες δίνουν και μια κομική διάσταση σε όλα αυτά που παρακολουθούμε, τα εξωφρενικά και πρωτόγνωρα, πραγματικά πρωτόγνωρα, γιατί κάθε κυβέρνηση σαπίζει ηθικά, ειδικά στη δεύτερη τετραετία της. Η μικρή μου εμπειρία των 30 περίπου χρόνων που θα παρακολουθώ, αυτό μου δείχνει, αλλά τέτοιου τύπου σαπίλα, σύψη που σιγά σιγά επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς και πιάνει τόσους πολλούς, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Είναι η πρώτη φορά που το ζούμε και το βλέπουμε όλο αυτό και είμαστε ακόμη στην αρχή των αποκαλύψεων και της σύψης και όλου αυτού του βόρβορου που βγαίνει με συμμετέχοντες πάρα πολλούς. Ο Άκης Κέρτσος λοιπόν, ευχάριστη πινελιά, μας λέει για τις συγκεντρώσεις. Σεβασμό στο ανθρώπινο δράμα, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να δείξουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Μόνο ο τελικός φυσικός δικαστής έχει όλη την εικόνα και όλα τα στοιχεία. Κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση. Όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να παρουσιάζουν μία πλευρά του ζητήματος, ανάλογα με τη γνώση, την πρόσβαση, την άποψη που έχουν γι' αυτό. Αν δεν ήμουν πολιτικό πρόσωπο, θα κατέβαινα και εγώ στην πορεία. Θα κατέβαινα και εγώ στο συλλαλητήριο. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φας, βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. Θεωρώ απολύτως υγιές το κοινωνικό αίτημα για σύγχρονους σιδηρόδρομους, ασφαλείς σιδηρόδρομους, για ποιοτική και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Κύριε Σκέρτσο μου, δεν κατέβηκαν γι' αυτό οι χιλιάδες κάτω και τα εκατομμύρια των Ελλήνων που διαμαρτύρονται και είναι στα κάγκελα, δεν το κάνουν μόνο για να έχουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους και εξυγίανση, όπως το λέτε. Κατέβηκαν επειδή δεν εμπιστεύονται όλους εσάς. Έχουν χάσει την όποια εμπιστοσύνη και αυτοί που ψηφίσαν εσάς και οι υπόλοιποι που δεν σας ψηφίσανε και θεωρούν ότι εγκληματείτε δεύτερη φορά μετά τις αυλεψίες και όλα όσα έγιναν πριν τη σύγκρουση, κυρίως για το μετά, μην πω και κυρίως για το μετά, που βλέπουν μια πρωτοφανή προσπάθεια τέτοιου τύπου συγκάλυψης με μανία, με αιμονή έχουν πέσει πάνω σε κατάσταση αμόκ και λένε ό,τι τους βγει κάθε στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν ξεφύγει βεβαίως την τελευταία εβδομάδα. Γι' αυτό κατέβηκαν όλοι αυτοί. Δεν κατέβηκαν απλά για τα αιτήματα. Άρα δεν θα κατεβαίνατε με τίποτα εκεί. Δεν θα μπλέκατε με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εσάς, όσους είναι στο Μαξίμου, τους θεωρούν ενόχους. Για να μην πω και άλλες κατηγορίες που σας απευθύνουν. Ο Σκέρτσος όμως μας έδωσε μια διαβεβαίωση την οποία την κρατάμε και την πιστεύουμε. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν μην το κουκουλώνετε. Κανείς δεν θέλει τη συγκάλυψη. Επαναλαμβάνω, γιατί ο καθένας μας έχει μια πορεία και μια διαδρομή. Αν είχα μια υπόνοια, την παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχει συγκάλυψη, θα είχα φύγει από την κυβέρνηση. Αν είχα μια υπόνοια, την παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχει συγκάλυψη, θα είχα φύγει από την κυβέρνηση. Επειδή εγώ δεν μπορώ να σας πείσω για αυτά που σας λέω, αν και σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω μπαζώστε μας.

Σας το έχουμε πει και άλλη φορά. Εμείς εκεί στην Ηλιούπολη έχουμε μια συναυλία πολύ ιδιαίτερη και την στείλουμε με πολύ έτσι αγάπη, γιατί είναι για συμπολίτες μας. Έχουν απολυθεί από το Δήμο Ηλιούπολης συμβασιούχοι. Σήμερα βγήκε μια απόφαση, άλλοι 21 βγαίνουν εκτός. Προχτές απόλυσαν, ξαναδικαιώθηκαν σε ένα δικαστήριο. Ξαναμπήκανε ώστε σε 3-4 μήνες και σε 7-8 μήνες να ξαναπολυθούν. Είναι μια σύγχρονη δουλεία όλο αυτό, μια ομοιρία ανθρώπων με ό,τι σημαίνει για τις οικογένειές τους, για την αγωνία που έχουν ανά 3-4-5-6-7 μήνες να πηγαίνουν σε ένα δικαστήριο για να μπουν και να μείνουν στη δουλειά. Αυτό γίνεται 5 χρόνια, 10 χρόνια. Μάλιστα, φέτος θα συνταξιοδοτηθεί και μια εργαζόμενη συμβασίουχος που είναι από το 2003, 22 χρόνια. Και πηγαίνει συνέχεια στα δικαστήρια, έχει ζήσει μια ζωή βασανιστήριο. Έτσι λοιπόν, κάνουμε τη Δευτέρα 10 του μήνα μια συναυλία αλληλεγγύη σε συμβασιούχους, όχι, με σύνθημα όχι στην ομοιρία και στον εκβιασμό, που συμμετέχουν Φωτεινή Βελεσιώτου, η Κοινή Θνητή, ο Θοδωρής Μέρμιγκας, ο Τσολιάς Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, θα τα κάνει Μπάχαλο, η Νατάσα Μποφίλιου, η Ασπασία Στρατηγού, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, θα διαβαστεί και μήνυμα του Φίβου Δελιβοριά. Και επειδή ρωτάτε, είναι Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, 7 ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Ηλιούπολης, χωράει κόσμο αρκετό, που μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο Δημαρχείο, στο ισόγειο του κτηρίου, Δημαρχείο Ηλιούπολης, στους υπαλλήλους Κοντογιάννη Πανωρέα, Μιχαλακάκο Παναγιώτη και Γκούμα Λεωνίδα, στο ισόγειο είναι και τα γραφεία τους, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, πρωινές ώρες, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, πρωινές ώρες και στο Κλειστό Γυμναστήριο, πάλι πρωινές ώρες, 8 με 2 κάπου εκεί. Και στα καταστήματα της Ηλιούπολης. Μητάτο, Μενελάου 3, Μεζεδοπολείο. Απρόβλεπτο, Βιβλιοπωλείο, Ρίγα Φεραίου 25. Κόρνερ Καφέ, Φωτομάρα 12. Μπελ Σικ, Λεωφόρος Ειρήνης 28. Γιουρόνιξ Φασόη, Σοφοκλή Βενιζέλου 27. Weekend, Καφέ Πλατεία Ανεξαρτησίας. Από τις 8 στις 4 και το Print Designers Αγίου Κωνσταντίνου 8. Έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου. Και αν βρείτε και υπάλληλοι του Δήμου, αμέ και αυτοί όλοι δίνουν και στα καπί και στους παιδικούς σταθμούς και σε αυτά τα μαγαζιά και σε άλλα μαγαζιά που μπαίνουν σιγά-σιγά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε ζωντανοί εκεί στη γειτονιά και ότι η αλληλεγγύη που δεν στοιχίζει και τίποτα μπορεί να εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Φτάσαμε στο τέλος. Οι παραγγελίες αφιερώσεις μας πάνε στο ακριβώς στις διαφημίσεις. Μετά στο ακριβώς της ώρας είναι ο Γιώργος Πιέρος με το μαγκαζίνο. Εμείς τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση λίγο για αυτές τις ημέρες. Βάλε λιγάκι τον σταθμάρχη, εκείνο το ηχητικό που λέει να φύγει. Πάμε και όπου βγει μετά που έλεγε το άλλο το παιδί. Προϊστάμενο 62, ακούει. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω. 62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Βάλε λιγάκι Καριστιανού, λιγάκι πλακιά. Εγώ νιώθω ότι δεν είστε δίπλα σε μένα, είστε δίπλα στα παιδιά μου αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρος ότι τα παιδιά μου, αν από κάποια μεριά μπορούν να μας δουν, σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν θα ξέρουν πώς να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Δυνατοί και ενωμένοι πλέον φωνάζουμε με μία φωνή. Κανένας άλλος δολοφονημένος από το κράτος. Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Καμία ανοχή. Δεν γονατίζουμε. Λίγο τη μητέρα του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα. Σκεφτείτε τι αυτά τα παιδιά τη ζήσανε. Είναι παιδιά, παιδιά, παιδιά. Δεν μας περισσεύουνε. Το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι παιδιά. Και τα θέλαμε, δεν μας ρωτήσανε καθόλου. Βάλε λιγάκι και μια άλλη μητέρα που είχε πάει, που έγινε το κορίτσι της, δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι όμως, έγιναν πάρα πολλά χτες, πολύ συγκινητικά. Η κόρη μου, η ιερατό μου, 23 Μαΐου του 19, δολοφονήθηκε από την ενδιαστάση σύζυγό της. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν το 2 χρονών και 3 μηνών κοριτσάκι της. Ήταν, είναι και θα είναι ένας άγγελος. Και είμαστε εδώ σήμερα για αυτούς τους αγγέλους, για αυτά τα παιδιά που έχουν δολοφονηθεί. Και περιμένουν δικαίωση. Και βάλε λιγάκι τον Άδωνη και τον Κούλη να υποστηρίζουν λίγο τα τέμπη. Ο Κούλης, ξέρω εγώ, να λέει ότι ήταν λάθος ενός ανθρώπου. Και βάλε στο τέλος τον Παφίλη να λέει: βρε, δεν πάτε στο διάλογο. Χθες στη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε τη χθεσινή, έδειχνε ότι το 8% πιστεύει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι προφανώς μια αποτυχία της κυβερνήσεώς μας, ότι δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Διότι εδώ το δυστύχημα αυτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο ορισμός του ανθρώπινου λάθους. Δεν πάτε στο διάλογο.